GH+. Thank you. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś powrócimy do roku 1979, czyli krótko mówiąc, będziemy słuchać muzyki, która ukazała się 40 lat temu. Rok 1979 obfitował w fantastyczne wydarzenia muzyczne, fonograficzne, ale nie tylko, ale oczywiście nas interesują najbardziej płyty. Także to jest za dużo materiału, krótko mówiąc, żeby zmieścić go w jednej audycji. Myślę, że dwie, trzy, jakoś tak, co najmniej chyba. Dziś chciałbym poświęcić prawie całą audycję jednemu artyście, a mianowicie Frankowi Zappie. Po pierwsze dlatego, że w roku 1979 ukazały się aż cztery płyty sygnowane, a właściwie cztery albumy sygnowane jego nazwiskiem. A po drugie, bardzo dawno nie było Franka w GH+, a wiem, że ma wśród Państwa fanów. Oczywiście ja również do nich należę. Filthy Habits to utwór, który otwiera płytę Sleep Dirt, która ukazała się w styczniu 1979 roku. Oczywiście Frank nagrywał często, kiedy miał na to chęć i oczywiście wenę, a wenę miewał no nierzadko, krótko mówiąc, ale to, że ukazały się w roku 79 aż cztery wydawnictwa podpisane jego nazwiskiem, to też pewna specyficzna sytuacja do tego doprowadziła. Mianowicie był już w trakcie rozstawania się z wytwórnią Warner Brothers i chodziło o dopełnienie pewnych warunków kontraktowych, dlatego ukazały się płyty, kilka płyt, które ukazały się, krótko mówiąc, bez zgody autora, czyli Franka Zappy. Warner Brothers wydał kilka płyt, żeby dopełnić ich zdaniem oczywiście warunków kontraktowych ze strony Franka. No, Frank Zappa nie był tym zachwycony, wiadomo, ale też nagrywał na bieżąco nowe utwory i stąd takie zamieszanie. Sleep Dirt, tak jak powiedziałem, to jest płyta, która ukazała się w styczniu 79 roku i to jest jeden z tych albumów wydanych przez Warner Bros. Bez zgody autora. To wcale nie znaczy, że to są złe płyty oczywiście, czego przykład jeden już za nami, a kolejny teraz już tytułowy utwór z płyty Sleep Dirt. Thank you. tak delikatnie Frank Zappa potrafi również zagrać na gitarze. No, mówiłem o nim już bardzo wiele. Fantastyczny artysta o bardzo szerokich horyzontach, błyskotliwy, inteligentny i przy okazji dobry wokalista, bardzo dobry gitarzysta, no i wspaniały lider wielu fantastycznych zespołów. W jego zespołach, w jego składach grali naprawdę wielcy artyści. Różni zresztą od nich dzisiaj też przez chwilę będzie. No, dodam tylko, że na przykład w tych nagraniach Sleep Dirt, to jest mniej więcej okres połowa lat 70., 74-76, George Duke na instrumentach klawiszowych, Terry Bozzio, Patrick O'Hearn. No naprawdę jest w czym wybierać i kim się chwalić. No ale przechodzimy do dalszej porcji muzyki. Nadal rok 1979. Drugi album Franka wydany w tym roku. To już jest taka podstawowa jego płyta, właściwie album, dlatego że to były wydawnictwo dwupłytowe, jeśli chodzi o winyle. No później jak już na kompakcie się ukazało, to oczywiście był kompakt, wystarczył jeden. Shake Your Booty, jedna z najsłynniejszych pozycji w całej dyskografii Franka Zappy. Oczywiście każdy ma swoich faworytów, ale Shake Your Booty to jest czołówka. They never be working when they ought to should. They waste your time, they're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God, they got the most. And every business on the coast. Yeah, swear to God, they got the most. And every business on the coast. They got the flicks. You ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. They can be driving you crazy. Swear to God, they got the most. And every business on the coast. Yeah, swear to God, they got the most. And every business on the coast. Take it away, Bob. I ask as nice as I could, if my job would somehow be finished by Friday. Well, the whole damn weekend came and went, Frankie. Wanna buy some Mandy's bar? You know what? They didn't do nothing. But they charge me double for Sunday. Now you know, no matter what you do, they're gonna cheat and rob you. And then they'll give you a bell that'll get your senses reeling. And if you they got computer collectors that'll get you so crazy till your head'll go through the ceiling. Yes, it will. Busting a cage with a paper knife. All what we got here's American made. It's a little bit cheesy, but it's nicely displayed. Well, we don't get excited when it crumbles and breaks. We just get on the phone and call up some flakes. They rush on over and wreck it some more. And we are so dumb, they're lining up at our door. Well, our toilet went crazy yesterday afternoon. The plumber, he says, never flush a tampon. This great information cost me half a week's pay. And the toilet blew up later on the next day. Yay, yay. Frank Zappa był znany z tego między innymi oczywiście, że lubił otaczać się wieloma wokalistami. Lubił, gdy w jego zespole najlepiej prawie wszyscy umieli śpiewać. I rzeczywiście przez jego składy przewinęło się wielu świetnych wokalistów. Tutaj przed chwilą taka delikatna satyra może na Boba Dylana, a proszę teraz chciałbym Państwa poinformować, że w rolę Boba Dylana tutaj wcielił się nikt inny jak Adrian Belew, znana postać przecież nie tylko z muzyki Franka Zappy. I teraz kolejny wokalista, Terry Bozzio. Oczywiście przy okazji również gra na perkusji. I'm so cute. Yeah. W roli głównej Terry Bozio. Oczywiście przede wszystkim perkusista, ale nierzadko także wokalista. Prześmiewczy Frank właściwie na każdej płycie, ale tutaj poszedł jeszcze dalej, bo bardzo interesującą satyrę na muzykę disco. Skomponował, napisał tekst i za chwilę posłuchamy. Utwór podobał się na tyle, że trochę zamieszał na listach przebojów. Mało tego, został również nominowany do nagrody Grammy. Pewnie już niektórzy z Państwa wiedzą, że chodzi o piosenkę Dancing Fool. I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course now right along with them, I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I hear that beat, I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. All dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. They has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Yowza, yowza, yowza, I got it all together now. With my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain, and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink, while I dance the night away. I'm a dancing fool. I'm a dancing fool. wrong with Lama. I may be totally wrong with Lama. I may be totally wrong with Lama. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Dancing Fool, Frank Zappa tutaj w roli głównego wokalisty. Wszystkie trzy utwory pochodziły z albumu Shake Your Booty wydanego w marcu 1979 roku. W maju natomiast Warner Brothers wypuścili kolejną płytę bez zgody Franka, tym razem był to album zatytułowany Orchestral Favorites, czyli krótko mówiąc utwory znane już z innych wykonań Zappy, a tutaj nagrane z towarzyszeniem orkiestry, kilkudziesięcioosobowej orkiestry w roku 1975 to miało miejsce. I ten album otwiera orkiestrowa oczywiście wersja utworu Strictly Genteel, który oryginalnie pojawił się na płycie 200 Motels w roku 1971. Strictly Genteel z płyty Orchestral Favorites. To był maj roku 1979, natomiast jesienią, a konkretnie we wrześniu, ukazała się płyta Joe's Garage Act 1. Pierwszy akt rockopery skomponowanej przez Franka Zappę oczywiście. Posłuchajmy najpierw utworu tytułowego. Wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming and his dad was sad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like, hey, down in Joe's garage. We didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. Mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong, even if you played it on the saxophone. Thought we was pretty good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should. Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like, so we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. One, two, three, four, let's see if you got the horn. People seemed to like our song. They got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So so the band broke up. And it looks like we will never play again. Guess you only get one chance in life to play a song that goes like... Tytułowy utwór z albumu Joe's Garage za nami. We wrześniu ukazała się płyta zatytułowana Joe's Garage akt pierwszy, a dosłownie parę tygodni później akt drugi i trzeci na osobnej płycie. Później oczywiście zostało to zebrane na jednym wydawnictwie i teraz już jest osobną, właściwie wspólną pozycją w dyskografii Franka Zappy. Na drugiej płycie zestawu Joe's Garage znalazł się utwór istotny między innymi, a może przede wszystkim dlatego, że zawiera jedną z najładniejszych, najlepszych chyba solówek gitarowych Franka. Watermelon in Mr. Ray. Thank you. Watermelon in Easter Ray. Jeden z ładniejszych fragmentów albumu Joe's Garage. Przypominam, rok 1979, a to dlatego, że dzisiaj generalnie słuchamy wyłącznie muzyki z roku 1979, czyli sprawdzamy, co się działo na płytach przed 40 laty i akurat dziś padło na Franka Zappę, który, jak już wspominałem, w roku 79 wydał, a właściwie może nie tyle wydał, ile ukazały się cztery albumy sygnowane jego nazwiskiem, dwa wydane przez Warner Bros., a dwa bez zgody Franka, a dwa, czyli te najważniejsze albumy, Shake Your Booty i Joe's Garage, już wydane przez Zappa Records, czyli samego Franka. I to na dziś już prawie wszystko. Na zakończenie fragment też oczywiście płyty z roku 1979, Ken. Michael Karoli, Jaki Liebezeit, Irmin Schmidt, Roscoe G i Rybob Kwaku Ba, Holger Czukaj, obecny, ale raczej myślę duchem niż ciałem na tej płycie. Jeśli interesuje Państwa, czego się można spodziewać w najbliższych tygodniach, to na pewno wrócimy jeszcze do roku 79, bo tak jak wspomniałem na początku audycji, bardzo dużo dobrego się działo wtedy w muzyce. No i czeka jeszcze Black Sabbath, nowości, no trochę się będzie działo w najbliższych tygodniach. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.